یا رسول اللہ. کیسے کہوں کہ حافظ محمد طاہر قادری نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی دیار کا ذکر ہو رہا تھا, مدینے کی حاضری کا ذکر ہو رہا تھا, اس آرزو اس تڑپ کا ذکر ہو رہا تھا. میں اپنے مہمانوں اقبال باوا, سلیم بھائی, فاروق فاریا بھائی, ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور انشاءاللہ آخر میں نذرانہ عقیدت ثناخواں پیش کریں گے جنہیں میں دعوت دے رہا ہوں, اور دعا بھی انشاءاللہ الحاج محمد اویس رضا قادری فرمائیں گے. دیکھیے, جب مدینے کی حاضری, مدینے کی تڑپ بام عروج تک پہنچتی ہے, مدینے کی آرزو بام کمال تک پہنچتی ہے, ایک منفرد خیال, بہت منفرد خیال, ایسا خیال شاید ہی, یوسف بھائی اویس بھائی توجہ چاہتا ہوں سب کی, ایسا خیال شاید ہی میں نے پہلے نہیں پڑھا. دیکھیے کیا خوب خیال ہے, میں خاک کے پائے رسالت میں گرد راہ حرم, میں خاک کے پائے رسالت میں گرد راہ حرم, مجھے خدا کی زمین پر کہیں بھی دفن کرو. میں خاک کے پائے رسالت میں گرد راہ حرم, مجھے خدا کی زمین پر کہیں بھی دفن کرو, لیکن میں روز حشر جہاں سے اٹھایا جاؤں گا, میں روز حشر جہاں سے اٹھایا جاؤں گا وہ عرض شوق میری جنت یقین ہوگی, وہ سرزمین مدینے کی سرزمین ہوگی, وہ عرض شوق میری جنت یقین ہوگی, وہ سرزمین مدینے کی سرزمین ہوگی, مجھے خدا کی زمین پر کہیں بھی دفن کرو, میں روز حشر جہاں سے اٹھایا جاؤں گا وہ سرزمین مدینے کی سرزمین ہوگی. بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان کے انتہائی ممتاز, معروف, ہر دل عزیز اور یقیناً بلا شبہ بلا مبالغہ مصروف ترین ثناخواں, کہ الحمدللہ جنہیں پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کا حوالہ حاصل ہے, یہ پہچان حاصل ہے, یہ سروں پر تاج حاصل ہے, یہ تاج برقرار رہے انشاءاللہ. آخر میں دعا بھی کریں گے, اور آج کی انشاءاللہ سحری ٹائم میں بھی آپ مہمان ہوں گے, اور الوداع, الوداعی پروگرام, چونکہ یہ ممکنہ آخری رات ہے اور کئی ممالک میں عید کا چاند ہو گیا ہے اور کل وہاں پر عید ہے, تو یہ ممکنہ طور پر آخری شب ہوگی. اس عقیدت کے ساتھ, اس اعتراف کے ساتھ کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر, دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں, جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر, دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں, میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم, اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. استقبال کیجئے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز الحاج محمد اویس رضا قادری. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترسے غلام کے سر کو ہماری طرح کعبائے دل کو چھوڑ کر عید منا لوٹ کے اب چلے but کا